Stop, z tym gównem to odpowie za te krzywdy. Sprane banie nie odbiorą już się raczej, kurwa nigdy. Chujowego rapu, lepiej słuchaj miękkim chujem niż mieć papkę zamiast mózgu, wielką dziurę. Porozumie, miałem déjà vu już kiedyś, że Dudek żary inki. Swoim rapem zdobyli kosmos, nikt nie urwał się z choinki. Materializacja myśli staje wizja czynem. Otwiera się rozdział kolejny w świętego rapu dolinie. I uda się poukładać wszystko tak jak chcę. Tak jak chcę. I uda się poukładać wszystko tak jak chcę. Tak jak chcę. Niechciane precz, musi zrozumieć. Gdy patrzę wstecz, coś mnie nurtuje. Nie chciałbym, lecz zrobić tak muszę, czuję. I wiem, w sumie myślę, że nie pożałuję. Jestem człowiekiem, mam w sobie moce. Stop, złe zakazane owoce. Stop, mogą przyprawić o mdłości. Stop, chcę wyjebać je ze świadomości. To chciałbyś zrozumieć, ziomek, o co przypierdala. Zjebanym myślom, stop, trzymać się z dala. Chciałbyś zrozumieć, byku, o co tutaj chodzi. Odstawiam wszystko, co może mi zaszkodzić. Stop, każdy tak może bez kitu. Stop, głowa myśli, tak myślę, ryzykuj. Stop, wszystko co na bok ucieka. Czas zająć się szczęściem, bo gdzieś na nas czeka. Ja pójdę, pójdziemy tą drogą co trzeba. Stop, wszystkim co żałują chleba. Stop, ludzie wyścig, gdzie beton nie gleba. Ty spiesz czasem na to inaczej niż trzeba. Kiedy wszystko toczy się za szybko, masz ochotę wyjść stąd i powiedzieć stop. Pauzę cisnę, dać odpocząć myślą. A to co nie wyszło, to wyrzucić w kąt. Zwątpisz, to jest twój błąd. Trzeba płynąć nawet pod prąd. Wykrzyczeć stop, jeśli zajdzie potrzeba. Schyl się po grosz, kiedy spadnie ci z nieba. Bo ludziom już ostro się miesza. Wyścig zaczynasz, a nie wiesz gdzie meta. Z klapkami na oczach nie zajdziesz daleko. Zastanowić czasem się trzeba, dokąd to zmierza. Czy to hipnoza goni za czymś, co dogonić nie można. Lecisz w ten wir, co powoli cię wciąga. A może to pora, by powiedzieć stop. I uda się poukładać wszystko tak jak chcę. Tak jak chcę. Jedyne co, trzeba zrezygnować z paru scen. Ja to wiem. I uda się poukładać wszystko tak jak chcę. Tak jak chcę. Jedyne co, trzeba zrezygnować z paru scen. Ja to wiem. Może nie ma tak naprawdę czym się martwić. Czym się martwić? Jak uczą cię błędy, lekcje odrobisz. Myślę, że to wystarczy. Mówimy stop, gdy mamy dość. Cierpliwość się kończy, gdy budzi się złość. Do nienawiści jest jeden krok, nim będzie za późno. Powiedzmy stop. I choć jesteśmy z tej samej bajki. Z tej samej bajki. Wybory różne daje nam życie, wiem. Chcę nas sprawdzić, choć często nierówno rozdaję karty. Nie ma granic, rozsądek jest ważny. Zanim się sparzysz, to przemyśl dwa razy. Przekaz WWA, żary déjà vu. I uda się poukładać wszystko tak jak chcę. Tak jak chcę. Jedyne co, trzeba zrezygnować z paru scen. Ja to wiem. I uda się poukładać wszystko tak jak chcę. Tak jak chcę. Jedyne co, trzeba zrezygnować z paru scen. Ja to wiem.